prachtige klassieker uit de jaren 60. Thunderclap Newman en Something in the Air. En als je je afvraagt, wat is er dan in de lucht? Nou ja, dit dus. Op middernacht, de late avond, met Alfred Blokhuizen. Goedenavond, goed dat je erbij bent bij deze nieuwe aflevering van De Late Avond. Gezellig dat je erbij bent. Een show vol lekkere muziek en daarom begonnen we natuurlijk met zo'n prachtige klassieker van Thunderclap Newman. Maar er komt nog veel, veel, veel meer moois aan. Dus alle reden om te blijven luisteren. Ook al als je in je bed ligt, want we gaan je niet wakker schudden hoor. Je kunt genieten van rustige muziek. Maar ook een paar interessante onderwerpen. We gaan het hebben over inbraakbeveiliging. Er is een landelijke campagne aan de gang en daar hoor je meer over. Halve Dorst, die gaat het hebben over de coronaprik. Waarom? Is hij eens met die prik? Gaat hij hem nemen? Spannend, we horen het straks. En er zijn veel veranderingen op komst binnen het strafrecht. En afgelopen zondag had de staatssecretaris er al over, geloof ik. Het was de minister. Ik ben het even kwijt. Maar goed, maakt niet uit. Er zijn aardig wat veranderingen geweest en nog op komst. En hoe dat zit, dat hoor je zo meteen hier in de show. Maar zoals gezegd, in de show heel, heel erg veel lekkere muziek. Can you bring the light, my children? Can you bring the light, my love? Smile was like the Nile in the light beneath the water. The deeper inside us, oh, the purer it seemed, love. Heaven like the grass, and the grass is for the universe. Upon which to live down a dream. By love, I see roses as well as the thorns. And when the marching band plays, it takes me away, love. Takes me away, love. Lokale en regionale informatie hoor je hier in De Late Avond. And I was sent here to share with y'all. So get in where you fit and go on to shine. Clear your mind, now's the time. Put your salt on the shelf, go on and love yourself. Cause everything's gonna be alright. I don't need that to have a good time. Keep your expensive car and your caviar. All I need is my guitar. Keep your crystal and your pistol. I'd rather have a pretty piece of crystal. Don't need your silicone. I prefer my own. What God gave me is just fine. Ze brak nooit echt door in Nederland, in de Arie. Maar ze maakte wel hele, ja, wat zal ik zeggen, geëmancipeerde muziek voor de meiden. Je hoorde haar hier met Video. En voor Bronx Style Bob met Forbidden Love. We gaan het hebben over inbraakbeveiliging in de show. Je hoort meer in een gesprek met Guus Marinus. De donkere maanden komen er weer aan, inclusief de feestdagen. En dat zijn allemaal favoriete momenten voor inbrekers. En hoewel we nu vaker thuis zijn, heeft onze woning helaas nog voldoende zwakke plekken voor dieven om toe te slaan. Zelfs wanneer u rustig ligt te slapen. Wilt u dat voorkomen? Ga dan naar de speciale site van de Stichting Nationale Inbraakpreventie. Kijk op www.inbraakmislukt.nl. U ziet daar welke beveiligingsproducten u nodig heeft. U kunt dan ook uw postcode of uw woonplaats invullen. En dan ziet u precies welke winkels of bouwmarkten bij u in de buurt zijn en u verder kunnen helpen. Kijk op www.inbraakmislukt.nl. In deze bijzondere tijden verwachten meer mensen thuis te zijn met de feestdagen dan in voorgaande jaren. En uitjes naar bijvoorbeeld kerstmarkten of wintersportplaatsen worden nu niet gemaakt. Bovendien wordt er veel meer thuis gewerkt. Inbrekers hebben daarom, zo lijkt het, minder kans om rustig hun gang te gaan bij een inbraak. Toch hebben de sluwe dieven voldoende momenten om via de zwakke plekken ons huis binnen te komen. Hoe kunnen we ons nu beter wapenen tegen inbraak? Hierover praten we met Koen Staal en hij is voorzitter van de Stichting Nationale Inbraakpreventie. Ja, welkom. Ik mag Koen zeggen. Jazeker. Ja, Koen, de feestdagen zijn berucht om een piek in de inbraken. Maar de laatste maanden van het jaar wordt weer veel meer thuisgewerkt. Dus lastig voor inbrekers? Ja, dat geven de laatste maanden ook heel duidelijk aan. Er wordt minder ingebroken, juist omdat men thuis is. Maar we gaan straks ook minder naar kerstinkopen doen. Naar kerstmarkten, naar wintersport. En onderzoek geeft ook aan dat vorig jaar was 50% bij anderen op visite. En dit jaar verwacht nog maar 25% weg te gaan. Er is dus gewoon minder kans op een inbraak. Dus je verwacht ook een flinke daling in inbraken? Nou, dat niet echt. Vooral niet in deze maand. Je moet je ook niet rijk rekenen. Inbrekers zoeken namelijk altijd de zwakke plekken, zeg maar de makkelijkste doelwitten op. Loop 's avonds maar eens rond in je wijk. Je ziet heel makkelijk of een huis helemaal niet verlicht is. 1 of 2 lichtjes aan zijn. Ja, en dan is het voor een inbreker ook zo duidelijk. Mensen zijn niet thuis. En dan gaat hij een stapje verder. Is die woning dan wel goed beveiligd? Hij heeft alle gelegenheid, weet hij zeker tijdens de kerstdagen, om eens rustig zijn gang te gaan. Is er een slecht slot in de voordeur of in de achterdeur? Zijn de ramen niet zo goed beveiligd? En een kliko tegen de muur is zo gezet. Ze zijn op een schuurtje en pakken dan de ramen boven. Dus als ze willen, komen ze overal binnen? Nee, dat niet. Ze kiezen de makkelijke doelwitten, zei ik net. En dat kan je voor een deel voorkomen door een bewoonde indruk te laten. Licht aan overal. En laat ook eens de radio aan. Maak in ieder geval een bewoonde indruk. En dan komen ze bij jou niet binnen? Nou, dan heb je in ieder geval kans dat er vlakbij een woning is waar wel heel duidelijk te zien is dat mensen niet thuis zijn. Dan heb je gewoon goed gehandeld. Maar ja, we gaan ook slapen, hè? En de helft van de inbraken vindt altijd nog 's nachts plaats. Dus kijk ook of bij jou je huis goed beveiligd is. En of je een makkelijk doelwit bent, ja of nee. En waar let de inbreker dan op? Een inbreker kijkt vooral naar de achterdeur, voordeur en het raam beneden. Dat zijn de plaatsen in ieder geval waar het meest wordt ingebroken. En als je die nou goed beveiligd hebt met goede sloten, dan heb je kans, veel grotere kans, dat een inbreker het makkelijk doelwit kiest ergens anders in de buurt. 30-40% van de huizen zijn namelijk niet goed beveiligd. Maar hoe weet ik nu of ik goede sloten heb? Nou, heel veel mensen weten dat niet. Onderzoek geeft ook aan dat mensen, vaak onterecht, denken dat ze een heel stevig slot hebben, dat ze 2 keer op slot draaien als ze gaan slapen of als ze weggaan. Maar wat ik al zei, zo'n 30-40% van de deursloten is onveilig. Oftewel, een inbreker is daar binnen 2 minuutjes binnen. Wat je moet hebben eigenlijk is cilindertrekbeveiliging op je deuren. En liefst ook een SKG 3-sterren slot met een metalen sluitkom. En ik ga nog even verder. De raamboompjes, die moeten een slotje hebben, een haakschoot en een metalen sluitkom. Ja, nu word je wel heel erg technisch. Ja, dat hoor ik wel vaker. Mensen haken dan al snel af. Maar dat hoeft niet. Het kan best eenvoudig. We hebben namelijk een informatieplatform dat volledig merkonafhankelijk is. En dat platform heet www.inbraakmislukt.nl. Er staat precies op wat je moet doen als je je voordeur, je schuifpui wil beveiligen. Stap voor stap. En ook hoe je een cilinder of slot opmeet. Heel duidelijk en simpel uitgelegd. Dus als ik wil weten welk deurbeslag ik op mijn achterdeur wil plaatsen, dan kan ik dat vinden op het informatieplatform www.inbraakmislukt.nl. Ja, inderdaad. En heb je eenmaal gekozen wat je wil hebben, dan kun je je postcode of je woonplaats invullen. En dan zie je direct welke winkels of bouwmarkten bij jou in de buurt die spullen verkopen. Of zelfs die je kunnen helpen met te monteren. We spraken met Koen Staal, voorzitter van de Stichting Nationale Inbraakpreventie. Wilt u de komende donkere maanden veilig doorkomen? Kijk dan op www.inbraakmislukt.nl. Reste plus une seconde. Heb je een muzikale nachtkus in gedachten? Stuur hem in via verzoekje op www.delateavond.nl. Ik mag wel zeggen dat het een prachtige cover is. Against All Odds van Mariah Carey. Geweldig. Hier in de late avond. En voor Denise Emmer en voor met Alouette. Zometeen de column van Han van Horst. Zijn wekelijkse column. Hij gaat praten over de coronaprik. Cliffhanger. Gaat hij hem nemen of gaat hij hem niet nemen? Je hoort het zometeen na Alain Clark met This Ain't Gonna Work. Just not right. ashes. We share the same bed, but we're living like strangers. Oh, and sure we get by, but if it ain't true, then we're living, a lie, girl. Ooh, baby, this ain't gonna work. Dit is De Nachtgedachte, een column van Han van der Horst. Veel van ons worden deze dagen met een dilemma geconfronteerd, lieve mensen. Gaan we dat coronavaccin nou halen of niet? Tussen nu en volgend jaar komt er gegarandeerd een uitnodiging van de huisarts om daarvoor langs te komen en wel als de bevolkingsgroep aan de beurt is waar u toe behoort. Dan heeft Nederland ook nog vaccins besteld van verschillende merken. Zouden daar kwaliteitsverschillen tussen bestaan? We weten het niet. In de vorige eeuw zou niemand die vragen ooit gesteld hebben. Geen mens. Als je bij het ziekenhuis in de wachtkamer zat, hoorde je de vrouwtjes tegen elkaar zeggen: de dokters zijn tegenwoordig zo knap. Inmiddels zijn ze nog veel knapper geworden. Dat blijkt uit de toegenomen gemiddelde levensverwachting van het Nederlandse volk. Toch beluister je dat compliment nog maar zelden. De eerbied voor artsen is afgenomen. Ik weet nog dat mijn ouders als de dood waren voor de dokter. Hij heette Klomp en hij was een autoriteit. De dokter bezat een vrijstaand huis in de Villawijk tegenover ons eigen buurtje. Hij reed in zijn autovisite, want in tegenstelling tot nu kwamen artsen thuis kijken als je ziek was. In de jaren 50 schrok je als je ergens een auto voor de deur zag staan. Dat was dan blijkbaar de dokter die een zieke bezocht. Dokter Klomp had uiteraard telefoon, maar de meeste mensen nog niet. Als je hem nodig had, moest je hem gaan waarschuwen in de praktijk waar hij de dag begon met een spreekuur. Bij spoedgevallen ging je naar de bakker, de slager of de melkboer bij jou in de straat en je vroeg de dokter te bellen. Want middenstanders hadden meestal wel een telefoon, dat was om bestellingen op te nemen. Ik was dus op bezoek bij mijn grootouders toen mijn opa een hartinfarct kreeg. Oma maakte zijn overhemd los. Ze stuurde mij meteen naar de slager, schuin aan de overkant om de dokter te bellen. Er stonden klanten in de zaak. Slager, slager, zei ik. Hij heeft haast, meesmuilde een of ander opgedirkt kreng dat duidelijk bij de dokter in de buurt woont. Mijn opa is erg ziek geworden, wilt u dokter Klomp bellen? Ging ik dapper verder. Daarna holde ik snel terug naar opa en oma. Een minuut of wat later ging de bel. Beneden aan de trap stond de dochter van de slager. In mijn herinnering had ik haar klompen op straat horen kletteren, maar dat zal wel verbeelding zijn. De dokter vraagt: wat heeft hij? Riep ze met lijzige stem. Een hartaanval, schreeuwde oma terug. Vijf minuten later arriveerde dokter Klomp in zijn auto. Hij liet meteen een ambulance komen en opa overleefde het. Toen wel. Later is Klomp opgevolgd door zijn zoon, die tegelijk met mij gestudeerd had in de jaren 60 en 70. Ik geschiedenis, hij medicijnen. Toen leerde ze je aan de medische faculteit al niet langer hoe je God moest spelen en de patiënten onder de duim hield. De oude Klomp was gevreesd en gerespecteerd, maar de jongen wist zich snel geliefd te maken. Verleden jaar is ook de jonge Klomp met pensioen gegaan. Hij is opgevolgd door mevrouw Monique Bogal-Stettem, wat op zich al een teken is van de nieuwe tijd waarin wij leven. Een vlotte tante, als ik zo de foto's op het internet bekijk. Iemand met wie je van mens tot mens over je gezondheid kunt praten. Van de oude Klomp kon je alleen maar de verboden en voorschriften beleefdelijk in ontvangst nemen. En dat deed je dan ook. Die tijden zijn voorbij en dat is maar goed ook. Een patiënt heeft er recht op te weten op welke gronden hij een behandeling of een medicijn krijgt voorgesteld. Maar het kan ook doorslaan. Dat blijkt uit het brede wantrouwen tegen de coronavaccins die ons land volgend jaar zullen bereiken. Ik ga ervan uit dat de gezamenlijke kennis van zaken in het Nederlandse medische complex te vertrouwen is. Als de dokter mij oproept om coronaprikken te komen halen, dan doe ik dat met gerustheid. Bijwerkingen? Ik weet zeker dat de kans op bijwerkingen kleiner is dan dat ik straks voor mijn leven lig te vechten op de intensive care. Een goede vriend van mij is nog net aan die intensive care ontsnapt. Maar het scheelde niet veel. En geloof me, als er iemand de coronavoorschriften nauwkeurig volgt, dan is hij het wel. Ik ga die prik halen. Allemaal op weg naar niets, doen we zus of zomaar iets. Soms net echt, maar meestal kitsch. Want wie speelt er nog zichzelf? Weet je nog wanneer dat was? Toen je nog geen ander was. In harnas achter glas, maar je eigenlijke zelf. Zoek jezelf, broeder, vind jezelf. Wees en blijf alleen jezelf. Dikker doen er genoeg op kantoor en in. Als je nou eens geen masker droeg, zou je dat niet beter staan? Wat moet je met die Januskop? Daar schiet niemand iets mee op. Het is een kwestie van een knop. En die moet enkel even om. Vind jezelf, wees en blijf alleen jezelf. De man die op zijn tenen loopt en alleen zichzelf verkoopt en nooit iets in zijn oren knoopt, die gaat nog eens lelijk dood. Van oor tot oor stelt zijn vrouw een ander voor. Dus hebben ze nog steeds niet door dat een glimlach beter staat. Zoek jezelf, broeders, vind jezelf. Wees en blijf alleen jezelf. Wees en blijf alleen jezelf. Ja, ja, ja. Middernacht, de late avond met Alfred Blokhuizen. Zo maar even een buitenbeentje in de show, hier in de late avond. Alice Cooper en Hello Hooray. Ja, we vinden dat het wel kan. Zo. Wel prachtige muziek. Wel een beetje luidruchtig, zou je kunnen zeggen. Maar toch, het was een van zijn easy listening nummers, zou je kunnen zeggen. Van Cote & The Bee hoorde je voor met Zoek Jezelf. Straks gaan we het hebben over veranderingen binnen het strafrecht. Er is al het nodige veranderd de afgelopen jaren en er komt nog van alles aan. Dus daarover gaat straks het gesprek met Herman de Bruin. Maar eerst nog even iets moois van Agnetha Valskog. When you really loved someone. Rearranging. In het Nederlandse strafproces zijn er wat veranderingen en met name in de rol van het slachtoffer. Degene die daar heel veel over weet, misschien wel alles, is Paul Hogebrugge. Hij is in de studio. Welkom, Paul. Dankjewel, goedemiddag. Het slachtofferadvocaat, ja, in de regio Rijnmond. Correct. Ja. Slachtofferrol is nog steeds moeilijk in het strafrecht, omdat die nog niet altijd gezien en gehoord wordt. Klopt. We zijn in Nederland door Europa erop gewezen dat we meer aandacht moeten besteden voor de rol van het slachtoffer in een strafprocedure. Dat is een hele lastige discussie. Is een slachtoffer een deelnemer aan het proces of een partij in het proces? Mm-hmm. En uiteindelijk is het antwoord alle twee. Een deelnemer zegt eigenlijk, u mag hier in deze procedure niks zeggen. En een partij mag wel iets in de procedure zeggen. Ja, maar wat is er afgesproken in Europa dan? In Europa is gezegd dat als het slachtoffer partij is, dat het land, de lidstaat, een aantal verplichtingen heeft. Ja. En in dit verband is de verplichting onder andere het spreekrecht, maar ook het in kunnen dienen van een schadevergoeding. Maar kan een slachtoffer ook als niet-partij worden gezien? Ja, want als een verzoek tot schadevergoeding niet wordt ingediend, dan is het slachtoffer geen partij, maar is die enkel deelnemer. Oh, dus belangrijk dat er een schadevergoeding wordt ingediend dus? Het is een mogelijkheid en op het moment dat je dat gedaan hebt en dat verzoek hebt ingediend of hebt laten indienen, dan heb je recht van spreken en dan word je gehoord. Ja, ja. Maar de mensen moeten wel weten dat het kan. Daar begint het mee. Dan hebben jullie in Rijnmond, regio Rijnmond, eigenlijk iets nieuws ontwikkeld. Een piketregeling, begrijp ik. Ja. Klopt, ja. Dat is een eerste hulpdienst. Een eerste hulpdienst die is opgezet met het Centrum Seksueel Geweld hier in Rotterdam-Rijnmond. Dat is een centrum waar alle experts en alle zorg bijeen zit voor ondersteuning van slachtoffers van seksueel geweld. Daar worden slachtoffers die zich gemeld hebben bij politie door politie naartoe geleid. Krijgen daar ondersteuning en de hulp die ze op dat moment nodig hebben. En in overleg met dat centrum kunnen slachtoffers zich door advocaten laten adviseren, laten informeren. En wij hebben hier in Rotterdam als pilot voor Nederland die regeling opgezet. En die loopt sinds 1 september. Piketregeling betekent dat die 24 uur per dag bereikbaar is. 7 dagen in de week, 24 uur. Ja, ook nog. Dat is een mooie regeling, denk ik, die over het hele land dan uitgerold wordt. Als dit succesvol is, zal het absoluut navolging krijgen. Ja. Want het is hard nodig, begrijp ik al. En aangifte doen van je slachtoffer, dat is ook lastig. Want ik begreep van je dat er soms wordt gezegd door politie van, nou, laat maar zitten. Ja, je kunt zich voorstellen dat met name in zedenmisdrijven, daar waar het gaat over seksueel geweld, je heel vaak in situaties zit waar het 1-op-1 is. Dan maakt de politie al of niet terecht, al heel snel de inschatting, och, dat wordt een heel moeilijk bewijs. Bewijslast moeilijk. Ja, en als dat is, moet u er wel aan beginnen. En ja, de tendens bestaat wel om slachtoffers dan voor te houden dat het misschien wel helemaal niet de moeite waard is. Overigens vind ik dat niet passen, want het slachtoffer maakt uit of hij of zij vindt dat aangifte wordt geïntimideerd. Nou ja, geïntimideerd vind ik misschien wat strafwoord, maar wordt wel geadviseerd om er heel goed over na te denken. Ja. En jullie zeggen, dat zou je niet moeten doen. Nee, dat moet je aan het slachtoffer zelf overlaten. Als mensen wat meer willen weten, website of is dat mogelijk? Slachtofferadvocaat010.nl. Kijk, dan kom je zelf vanzelf terecht waar je wezen moet en kan je verder. Maar het is toch een warboel in het hele rechtssysteem in Nederland, denk ik. Hè? Nou, warboel misschien te veel gezegd, maar moeilijk je weg te vinden, laat ik het zo zeggen. Ja, maar het is een complex terrein. Ja. En rechten hebben is 1, en rechten krijgen is 2. En daarin is inderdaad een zoektocht. En ik zou iedereen willen adviseren, laat je door een goed slachtofferadvocaat bijstaan. En dat kun je vinden via de landelijke het adviesnetwerk langs LANGZS. Daar zijn alle slachtofferadvocaten, gespecialiseerde advocaten, aangesloten. En dat is landelijk en je kunt dan overal terecht. En daarin staat ook wat we zouden kunnen doen voor je. Langs met GZS. Hè? Die Z moet er wel tussen. Anders zou je denken, ik ga er langs. Maar dat is niet het geval. Paul Hogebrugge, dank voor het gesprek. Voor het inkijkje in de rechtsstaat in Nederland. En heel veel succes met wat je allemaal doet. When I was young, it seemed